نعم الله يجزى خير محمد سالم حفظه الله تعالى قيوت آية آلية حضور الشيعة الله يجزى خير وكام داوتي أستيليزا na la msingi ni kuyafanyia kazi na kuazimia kujiweka mbali na moja katika kujiweka mbali tuna tabia sisi Waislamu kutokuchagua kuwapeleka watoto wetu katika hata hizi nasari school au skuli hizi za nidhamia. Tunawapeleka watoto wetu katika skuli ambazo tuna hakika wanaoongoza ni skuli za mashia kama ile Bilal Muslim pale, sijui hapa ilikuwepo zamani, sijui ilikuwepo tena ile shule, lakini mnajua kwamba wenyewe ni mashia. Sasa unapo wao skuli hizi ni vitega uchumi, unapompeleka mtoto katika shule hiyo unalipa wewe fee, school fee unalipa fee, ile ndio wao wanaitumia katika kutupiga vita, kuwatukana maswahaba, tunawapa nguvu. Wewe unaweza kuona wana 1,500, 1,015 unaoitoa kwa mwezi, ndio kuna 15 na 15 na nyingine ambazo zinatolewa na Waislamu. Kwa hivyo tutahadharini, tujieke mbali kabisa na shule hizi na mji huu. Mashaallah, Waislamu tuko wengi au tuko wengi alhamdulillah, na unaonyesha tuko na umoja. Mambo kama hayo ni mara moja tukuachana nayo. Allah atupe taufiki ya hivi.